Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Пра што сведчаць масавыя выступы ў падтрымку незалежнасці? Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Завяршаецца месяц, завяршаецца год, і вось у снежні адбыліся 4 па змесце, здавалася б, аднолькавыя падзеі, якія сабралі ад некалькі сотняў да полутара, ці нават да 2000 людзей усеяны, 4 былі прысвечаныя абароне незалежнасці ці па-іншаму пратэсту супраць планаў інтэграцыі Беларусі і Расіі. Юра, ці заўважыў ты які-небудзь адметнасці вось гэтых акцый? Я маю на ўвазе выступы вось на Кастрычынскай плошчы, ну якія адрознівалі б іх ад таго, што мы назіралі папярэднія месяцы. Я маю на ўвазе самых там розных прычын. Мы памятаем, што і Некста збіраў людзей, і Статкевіч праводзіў, і іншыя праводзілі. Вось спачатку пра адметнасці, калі яны былі. Ну, адметнасцяў сапраўды тут было шмат. Па-першае, гэта тая вольніца, якую як бы не прыгадаеш, калі такое было. Так, вот у 15-17 годзе была пэўная такая вольніца, як бы калі, скажам, той же Мікола Статкевіч даволі рэгулярна збіраў людзей, і іх не разганялі, іх не білі, іх не затрымлівалі, але усіх штрафавалі, ну, не ўсіх, скажам, лідараў штрафавалі, але акцыі не разганялі. Ты маеш на ўвазе так званыя акцыі супраць дэкрэта, так званага дэкрэта? Не. Я маю на ўвазе акцыі Статкевіча, які ён з 15 па 17 год праводзіў, ну, раз на некалькі месяцаў. Туды прыходзіла некалькі сотняў чалавек, 2-3, вот так. Тут было значна больш людзей. З іншага боку, часоў, калі людзей пускалі не толькі на Кастрычніцкую, але і на плошчу незалежнасці, ну, я па шчырасці не прыгадаю. Я памятаю, пасля выбараў у 2008 годзе быў марш, як бы да плошчы незалежнасці людзей пусцілі, але, здаецца, і ўсё. Ну, у 2010 годзе, 19 снежня, ну, так само збіраліся собой, там, потым пайшлі да дому ўрада, само ведаем, чым скончыўся. Да, ну, гэта было, як бы, да, гэта было як падзея, скажам так, рэдкая. Вот, ну і фактычна яна была падаўленая, разагнаная. Тады Лукашэнка ганарыўся, што за 7,5 хвілін разагналі, ну, велізарную колькасць людзей. Тады былі дзясяткі тысячаў. Тут пару тысячаў, тое, што ва ўладаў былі ресурсы іх разагнаць, ну, я думаю, што ні ў цябе, ні ў мяне это не выклікае сумневаў. Але людзей дапускалі прыйсці нават на плошчу незалежнасці. І як бы нічога ім не было. Потым людзі хадзілі па горадзе, і таксама як бы перашкодаў гэтаму не было. Ну, вот это адна з асаблівасцяў гэтых акцыяў, гэтага каскаду акцыяў. І зразумела, гэта сведчыць пра пэўную пазіцыю ўладаў. Калі першы раз, ну, можна было сказаць, што што-то не спрацавала, што-то як бы не сустыкавалось, калі 4 разы адбываецца такое, это не можа быць выпадковым, это не можа быць просто какой-то накладкай там. Так хацелі, так планавалі. І так і зрабілі. Юра, ну, вось ты сказаў, што зусім ім нічога не было. Можна было б тут паспрачацца. Нельга сказаць, што зусім нічога, таму што мы ведаем, што, скажам, Павел Свернец быў асуджаны на 15 сутак. Праўда, пакуль што гэта не прыведзена ў дзеянне. Штрафы, некалькі чалавек на Ахрэсціна, штрафы некаторыя атрымалі. Нарэшце, больш як дзясятка чалавек, выкліканыя павесткамі ў міліцыю і потым у суд, і гэтыя працэсы яшчэ не адбыліся, мы не ведаем, чым яны скончацца. Праўда, гэта не крымінальная, адміністрацыйная справа, але тым не менш гэта могуць быць вельмі вялікія штрафы, як паказвае практыка. Вось такое спалучэнне, з аднаго боку так, не было разгона, з другого боку ўсё ж такі некія такія меры прымаюцца. Пра што гэта сведчыць? Тут, ну я вот, скажам так, не магу знайсці логікі. Ну, ты маеш рацыю, сапраўды. Сказаць, што ўжо як бы вольніца была поўнай, этого не нельга сказаць. Я меў на ўвазе менавіта разгоны, менавіта падаўленне, менавіта арышты падчас акцыі. Так, іх не было безумоўна. Вот. Што тычыцца твайго пытання, ну, я яшчэ раз прыгадваю вось гэты перыяд з 15 па 17 год, з часу, калі быў вызвалены з турмы Мікола Статкевіч, і ён літаральна праз пару дзён пачаў збіраць людзей, і фактычна да 25 сакавіка 17 году, а дакладней яшчэ раней, калі пачалі ўжо пераследаваць людзей, разганяць акцыі ў Берасці, здаецца, ці яшчэ дзесьці. Вот. І вот в гэты перыяд быў менавіта такі ж рэжым. Без разгонаў, але і са штрафамі. Дарэчы, вот ты сам сказаў, вельмі характэрна, вельмі паказальна сітуацыя, што як бы галоўнага лідара, да, яму далі 15 сутак, але не пасадзілі да 20-га. 20-га яму далі магчымасць людзей склікаць, людзей павесці. Так што гэта, мне здаецца, таксама паказае, ну, паказнік таго, што, ну, гэта быў разлік, і гэта было палітычнае рашэнне. А чаму зроблена вот такая дваістая рэакцыя ўладаў? Ну, я бы сказаў так, што з аднаго боку ўлады паказалі, што яны, ну, скажам так, пэўным сэнсе зацікаўлены нават правядзенні такіх акцыяў. Такое адбылася пэўнае джентльменскае пагадненне, такое пэўнае джентльменскае пагадненне па змаўчанні з маніфестантамі, з апазіцыяй. Хай будзе, хай мы пакажам, што як бы ў нас ёсць людзі, якія за незалежнасць. Хай это пакажуць па і расійскім тэлебачанні, і Euronews там пакажа. Але з іншага боку, тыя ж штрафы, тыя ж папярэджанні, тая ж прапагандысцкая кампанія ў дзяржаўных СМІ паказвае, што ёсць межы, вы не забывайце, што называецца, наш бронепоезд стаіць на запасным пуці. Мы гатовы, і калі працэс пяройдзе нейкія межы, як бы всё гатова для таго, каб яго падавіць. Прыкметны, скажам так, фон, прапагандысцкі фон афіцыйных сродкаў масавай інфармацыі, на якім ўсё гэта адбывалася, скажам, за дзень да акцыі 20 снежня, у вечаровы выпуск навінаў даў сюжэт, дзе, ну, была крытыка і Паўла Севярынца, і ўвогуле крытыка такіх вось тых сацыяцыяў, не ў самых жорсткіх выказах, як гэта было, можа быць, некалькі гадоў назад, але некалькі разоў падкрэслівалася, што вось у гэты самы момант, значыць, адбываецца там дзіцячае свята, дзеці з усіх куткоў Беларусі прыязджаюць на ялінку навагоднюю, і вось трэба ж такое, каб апазіцыя праводзіла. Гэта некалькі разоў гаварылася, і тыя, хто глядзеў, ну, у іх, у прынцыпе, магло скласціся такое меркаванне, што, напэўна, рыхтуюцца разгон, бо і пад вось выглядам таго, што дадзім дзецям парадавацца гэтай ялінкай. Разгона тым не менш не адбылося, але пазней у клубе рэдактараў удзельнікі гэтага клуба, ну, таксама выказаліся наконт гэтых акцый, прычым у такой, ну, з'едлівай форме. І ў бок Паўла Севярынца, што вот, скажам, ну, зусім вот так вот не кладзецца, як, ну, падаецца ў ідэалагічны цяпер майнстрым, які адбываецца з падачы самага галоўнага кіраўніка, я маю на увазе з Лукашэнка, які выступае як бы на словах у вялікім разе і за незалежнасць, і за суверэнітэт. Ясна, што падтрымкі ніякай Севярынцу і іншым удзельнікам і арганізатарам гэтых акцый быць не павінна, але і вось так іх з'едліва знішчаць, здавалася б, таксама у гэты цяперашні момант такого супрацьстаяння, як гэта выглядае з Масквой, невыгодны для ўлады. Чаму тады адбываецца ўсё ж такі? Ну, калі як бы рэканструяваць логіку ўладаў, вот як бы лагічны ланцуг, як яны трактуюць гэтыя акцыі, я бы это сфармуляваў так, што гэта як бы крайнія выражэнне ў прынцыпе як бы станоўчых і правільных думак. То есть трактоўка такая, што мы-то ўсе за незалежнасць, але ў нас ёсць такія вот радыкалы, якія, ну, уж ажно занадта за незалежнасць. І як бы яны абазначаюць нейкі край. Да, яны крайнасці, яны як бы экстрэма, але экстрэма ў прынцыпе правільных рэчаў. І таму вот такое дваістае стаўленне, я кажу, што як бы з імі вядуць палеміку, іх там знішчаюць і над імі здзекваюцца, ну ім даюць магчымасць это зрабіць. З іншага боку, ведаеш, ну я думаю, што ўсё ж такі такая кантэкстуальная рэч вельмі важная і якую часам можа быць як бы не настолькі як бы падкрэсліваецца это ў тых жа, скажам, рэпартажах, там і расійскага тэлебачання і там Евроньюз. Калі сапраўды паставіць правільна камеру, то будзе ўражанне, што это вельмі шмат людзей. Але насамрэч это, ну, да 2000. Тое, што там было больш 2000, не кажа ніхто. Мы з табой, Сергей, памятаем, і той жа Паша Севярынец, Павел Севярынец, памятае, вот он у меня удзельнічаў у праскім акцэнце, і я кажу, што я памятаю вас зусім маладым чалавекам, фактычна падлеткам яшчэ, юнаком, як в 96-м годзе, калі выходзілі десяткі тысяч. Ну, вот это выглядала крыху інакш. Калі выходзяць 2000, ну, это казаць, што это вот выражэнне там народнай волі, ну, это складана, Сергей, так казаць. І тым больш ведаеш, я вот пачытаў, ёсць такі тэлеграм-канал «Беларускі парядак» называецца, яго вядзе адзін вядомы мне журналіст беларускі, і ён вот апісвае ўражанне, як калі эта калона праходзіла па Зыбіцкай. Як там 20-го снежня. Да, як насельнікі, так бы мовіць, этих кабакоў, гэтых рэстарацыяў, і іх рэакцыя. Вот яны выходзяць на вуліцу, ну, глядзяць, а хто это? А што это? А чаго яны хочуць? То есть такое, это не агрессия, але, ну вот, ведаешь, вот по описанию этого человека, уставлен як до кришнаитов. Ну хорошо, ну они идут, ну а чего им надо? Ну ходят и ходят, ладно. То есть то, там нема ни агрессии, ни подтримки, а вот просто, как бы, как писали в советских газетах, два мира, две юности, то есть некие разные вымярэнні. І это не значыць, што гэтыя людзі, якія в этих кабаках сядзяць, яны там супраць незалежнасці, за Расею. Не, но для них вот эта стылістыка, она абсалютна бясконца далёкая. Причым это ж, это я кажу не пра рэакцыю там якой-небудзь вёскі там в Климатском районе. Это самый центр, самая столица. Это адукаваныя люди, молодые люди. В интернете сядзяць весь час, видать. Але вот такое ставленне для меня это было вельмі цікава і паказальна. Ну, з другого боку, на гэта можна адказаць, так, гэта безумоўна факт, але на гэта можна адказаць і іншым фактам. 30 гадоў таму, у такія дні, ну, крыху раней, аксамітная рэвалюцыя, тады это была Чэхаславаччына, у Празе збіраліся там 30, 40, 50, 100 тысяч чалавек. Это была далёка не вся Прага і далёка не вся Чэхаславаччына. Хтосьці таксама на гэта магчыма глядзеў, але ўсё ж такі вызначае так ці інакш, ну, палітычныя падзеі, мы гэта ведаем з гісторыі, ну, вызначае меншасць, калі яна сапраўды актыўная. Хаця, канешне, гісторыю ў глабальным сэнсе ўсё ж такі рухаем большасць. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Говорить